11 piętro, on alkoholik, ona czpunka. Życie oparte na częstych awanturkach, rozbitych lustrach, potłuczonych szklankach. Ona ma wyższe, on syn policjanta. Dla niej i dla niego główny argument to szantaż. Piętro 10, chłopak z lolkiem filmuje ośkę. Kwiat młodzieży zdolnej, a świat młodzieży zdolnej półki. 9 piętro, tam lewałem po pipułki. Ale, że świat bywa okrutny stale, już tam nie bywam, w sumie gościa nawet nigdy nie znałem. Proste, piętro 8, to repetytorka i zajęcia ustne. Mam cię, Aleksandro, widziałem wampie. Zdjęcie pro, spotkajmy się prywatnie. Dom mam, więc oferta 7 to numer, to mili piętra. Promili ekstrakt, sam byś ocenił horyzont. Na 6 mieszka kolo, ścigany przez garnizon. Czyli żyć albo zginąć, zadawcił wszystko co miał. I wiem, że w tej chwili załatwia sobie monar. Przez lat 80. osiedli cały czas zawinięta pętla. I do swo piętra widzę, jak niektórych los nie rozpieszcza. Tych z dziurami na podeszwach jest więcej. Jest więcej życia, Achillesowa pięta. Przez lat 80. osiedli cały czas zawinięta pętla. Idąc po piętrach widzę, jak niektórych los nie rozpieszcza. Tych z dziurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięta. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. Piętro piąte, taksówkarz, żoną, synem, ojcem, matką, babką, psem. Ile ścian to jest, dwa pokoje i balkon. Na 4 mieszka stary ślad, co o najniższy występ dzwoni na policję. Na 3 mieszkam ja, lat 22, no już 23, co rusz do mocno przy to czystą góry. Choć sama miała metę za czasów komuny. Przecież Polska, na 2 mieszka sąsiad, któremu ocaliłem życie. Choć nadal jak robię muzykę, wali w kaloryfer. Pierwsze piętro, to Lucyfer, rewir dozorcy. To ten gość o popierany poczty. Wiesz, teraz wierzący, inne czasy sam wiem. Choć co by się nie działo w klatce, wszystko jest na mnie, zawsze bezpodstawnie. Po całości postu w raju przekręcam. Taczy sprytnych domokrążców, szumi płyta z wosku. Nie pytaj w związku z tym o szczegóły. Blok jak blok, żadne cudo. Te słowa są dedykowane ludziom. Zawinięta pętla i do kopieka widzę, jak niektórych los nie rozpieszcza. Z dziurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięta. Z lat 80. to się cały czas. Zawinięta pętla i do kopieka widzę, jak niektórych los nie rozpieszcza. Z dziurami na podeszwach jest więcej życia, Achillesowa pięta. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. To mój blok, na niego patrzę. Pozdrowienia dla wszystkich fanów gamy Emol Harmonicznej.